یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا تو ہی مال کے بہر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی مال کے بہر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ او یا اللہ یا اللہ تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علی کرتے ہیں سارے سنگو شجر چاند ستارے وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگو شجر خوش کو ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا تیرا چرچا گلی گلی ہے ڈالی ڈالی تیرا چرچا گلی گلی ہے ڈالی ڈالی گلی گلی ہے واصف ہر ہر ہر واصف ہر جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے ذکر سنایا رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے ذکر سنایا سا تجھے بخش دے تو واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ مل کر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے سب حجاج کے قافلے جا رہے ہیں, بہت سے لوگ جا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے کر دے, ہر سال بار بار بعد اب حاضری نصیب فرمائے. حج کی سعادت یا رسول, پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول, مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول. حج کا حجاج رحمت یا رسول العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مناجات افطار کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی درس کی ترکیب ہے، لہذا درس کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے، اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچے کیے توجہ کے ساتھ رضا الہی عز و جل کے لیے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے فیضان سنت کا درس سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر المومنین، امام العادلین، متمم الاربعین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی ایک پاکیزہ گلی سے گزر رہے تھے، ایک نوجوان سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اس نے کپڑوں کے نیچے ایک بوتل چھپا رکھی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے نوجوان، یہ کپڑوں کے نیچے اٹھا کر کپڑوں کے نیچے کیا اٹھا رکھا ہے؟ اس بوتل میں شراب تھی۔ نوجوان کو اسے شراب کہنے کی ہمت نہ پڑی، اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ عز و جل، مجھے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے شرمندہ اور رسوا نہ فرمانا، ان کے ہاں میری پردہ پوشی فرما لے، اے میرے رب، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اس کے بعد نوجوان نے عرض کی، یا امیر المومنین، میں سرکہ کی بوتل اٹھائے ہوئے ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے دکھاؤ۔ جب اس نے وہ بوتل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کی اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا تو واقعی وہ سرکہ تھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، توبہ کی بھی کیا خوب بہار ہے کہ توبہ کی برکت سے شراب سرکے میں تبدیل ہو گئی۔ ایک اور شرابی نوجوان کی حکایت سماعت فرمائیے، جس نے توبہ کر کے بہت بلند مقام حاصل کیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عتبۃ الغلام علیہ رحمت اللہ السلام نوجوان تھے اور توبہ سے پہلے فسق و فجور اور شراب نوشی میں مشہور تھے۔ ایک دن حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کی مجلس میں آئے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی اس آیت مبارکہ کی تفسیر کر رہے تھے، پارہ 27 سورہ حدید کی 16 نمبر آیت، ترجمہ کنز الایمان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ آپ نے اس قدر مؤثر بیان فرمایا کہ لوگوں پر غریہ یعنی رونا طاری ہو گیا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا سیدی، کیا اللہ تعالی مجھ جیسے فاسق و فاجر کی توبہ قبول کرے گا جب میں توبہ کروں؟ شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی تیری توبہ قبول فرمائے گا۔ جب عتبۃ الغلام علیہ رحمت اللہ السلام نے یہ بات سنی تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا، سارا بدن کانپنے لگا، چلائے اور گچ کھا کر گر پڑے۔ جب اس سے ہوش آیا تو حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے اس کے قریب آ کر یہ اشعار پڑھے، ترجمہ، اے رب العرش کی نافرمانی کرنے والے نوجوان، کیا تو جانتا ہے کہ گناہگاروں کی سزا کیا ہے؟ نافرمانوں کے لیے گرجنے والا جہنم ہے جس میں گرج ہوگی، اور جس دن پیشانیوں سے پکڑے جائیں گے اس دن غضب ہوگا۔ بس اگر تو آگ پر صبر کر سکے تو نافرمانی کر لے، ورنہ نافرمانی سے دور ہو جا۔ تو نے جو گناہ کیے ہیں ان میں تو نے اپنے نفس کو پھنسا دیا، تو اب نجات کے لیے کوشش کر۔ عتبۃ الغلام علیہ رحمت اللہ السلام پر رقت طاری تھی، جب افاقہ ہوا تو کہنے لگے، اے شیخ، کیا مجھ جیسے کمینے کی توبہ بھی رب رحیم عز و جل قبول فرمائے گا؟ شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیوں نہیں، اللہ عز و جل اپنے گناہگار بندے کی توبہ اور معافی قبول فرماتا ہے۔ پھر حضرت سیدنا عتبۃ الغلام علیہ رحمت اللہ السلام نے تین دعائیں کی۔ نمبر ایک، اے میرے اللہ، اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی اور میرے گناہ معاف فرما دیے ہیں تو مجھے ایسی فہم یعنی سمجھداری و یاداشت عنایت کر کہ علوم دین اور قرآن کریم سے جو سنوں حفظ یعنی یاد ہو جائے۔ دوسری دعا کی، اے اللہ، مجھے پرسوز آواز کے اعزاز سے نواز کہ اگر کوئی پتھر دل بھی میری قرآن سنے تو اس کا دل نرم ہو جائے۔ نمبر تین، اے میرے رب کریم، اے اللہ، رزق حلال عطا فرما اور وہاں سے روزی دے کہ جس کا مجھے گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالی نے ان کی تمام دعائیں قبول فرمائی، ان کا حافظہ خوب مضبوط ہو گیا۔ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو ان کی تلاوت سن کر گناہگار تائب ہو جاتے۔ ان کے گھر میں روزانہ سالن کا ایک پیالہ اور دو روٹیاں رکھی ہوتی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون رکھ جاتا ہے۔ اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو اللہ عز و جل کی بارگاہ عالیہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور نیکوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر جب گناہوں کو بندہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بھی اس پر چھما چھم برستی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گناہوں کی عادتوں سے پیچھا چھڑانے، نیک بننے اور بنانے اور خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے کا چھوک بڑھانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے کڑتے رہیے، نمازوں کی پابندی جاری رکھیے، سنتوں پر عمل کرتے رہیے، مدنی نامان کے مطابق زندگی گزاریے، اور اس پر استقامت کے لیے ہر روز فکر مدینہ کے مدنی نامات کا رسالہ پر کرتے رہیے، اور ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 تاریخ کے اندر اندر اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروا دیجئے، اور اپنے اس مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل۔ اس مدنی مقصد کے حصول کی خاطر پابندی سے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں برا سفر کیجئے۔ آئیے اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو میں ایک ترغیب و تحریک کے لیے آپ کو ایک مدنی بہار سناؤں۔ چنانچہ پنڈی کھیپ پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لبے لباب ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے معاذ اللہ میں نمازوں سے کوسوں دور گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا، اور بڑے جوش و خروش سے گھر میں ٹی وی پر فلمیں ڈرامے دیکھنے گانے باجے سننے میں اپنا وقت برباد کرتا تھا۔ راہ توبہ پر میرے سفر کا آغاز کچھ اس طرح ہوا، میری توبہ کا سلسلے کا ذریعہ کچھ یوں ہوا کہ رمضان مبارک 1429 ہجری بمطابق 2008 کے ایک دن کیبل پر مختلف چینل دیکھتے ہوئے میری نظر مدنی چینل پر پڑ گئی۔ میں نے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، مدنی چینل مجھے بہت اچھا لگا، اور بس میں نے مدنی چینل دیکھنے کا معمول بنا لیا۔ مدنی چینل کی برکت سے الحمدللہ عز و جل میں آہستہ آہستہ مدنی ماحول کے قریب ہونے لگا۔ شوال المکرم 1429 کے آخری عشرے میں دعوت اسلامی کا بین الاقوامی سنتوں بھرا اجتماع مدنی چینل پر براہ راست لائیو دکھایا جا رہا تھا۔ اجتماع کے آخری دن خصوصی نشست میں مدنی چینل پر مبلغ کا رقت انگیز بیان بعنوان ظلم کا انجام سن کر ہم سب گھر والے خوف خدا سے لرز اٹھے۔ سب نے گھبرا کر اسی وقت اپنے گناہوں سے توبہ کی، اور الحمدللہ عز و جل سب کے سب حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم کے سلسلے میں مرید ہو کر قادری رضوی بن گئے۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے ہمارے خاندان میں بھی مدنی انقلاب پرپا ہو گیا، اور ہمارے رشتہ دار بھی انفرادی کوشش کی برکت سے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر غوث پاک کے سلسلے میں مرید ہو گئے۔ تا دم تحریر وہ نوجوان جو پہلے مدنی ماحول سے پہلے گناہوں کے فلموں ڈراموں کا شوقین تھا، الحمدللہ مدنی چینل پہ بیانات سن کر اس نے گناہوں سے توبہ کی۔ اب وہ نوجوان کا کہنا ہے کہ میں نے الحمدللہ اس وقت علم دین کے مدنی پھول سمیٹنے کی خاطر دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کے لیے داخلہ لے لیا ہے۔ اے گناہوں کے مریضوں، چاہتے ہو گر شفا، آن کرتے ہی رہو مدنی چینل کو صدا، اس میں اسیا سے حفاظت کا بہت سامان ہے، انشاءاللہ خلد میں بھی داخلہ آسان ہے۔ مدنی چینل میں نبی کی سنتوں کی دھوم ہے، اس لیے شیطان لعین رنجور ہے مغموم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاری رہے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ عزوجل مناجات کی سعادت حاصل کریں گے، ہو سکے تو آنکھوں کو بند کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جز اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ محبت میرے ہے باب المدینہ